Media Expert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wschodnie regiony Polski ponownie patrolowały nasze i sojusznicze samoloty bojowe. Słowacy wybierają prezydenta, różnica w sondażach jest bardzo niewielka. Najlepszy wynik czytelnictwa w Polsce od 10 lat to badanie Biblioteki Narodowej. Poderwane samoloty to sygnał gotowości polskich sił zbrojnych. Tak o dzisiejszej, kolejnej w ostatnim czasie akcji poderwania naszych i natowskich maszyn mówi profesor Daniel Bućkowski. Specjalista od bezpieczeństwa międzynarodowego powiedział, że tego typu operacje mają charakter prewencyjny i są odpowiedzią na aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu oraz ataki rakietowe na Ukrainę. W rozmowie z Polskim Radiem 24 profesor Bućkowski wskazał, że każda taka operacja to okazja dla polskich lotników do przećwiczenia ustalonych procedur. Te procedury już są stałe, są dopracowane. Działamy tutaj w korelacji z maszynami sojuszniczymi. W ten sposób podnosimy umiejętności bojowe. A przy okazji każda taka operacja to jest jasna informacja na kierunku rosyjskim, że jesteśmy na wszelkie potencjalne próby, powiedzmy, działań wrogich na naszym kierunku przygotowani. W nocy w wyniku ataku Rosjan na Ukrainę zginęło co najmniej 10 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uderzyły głównie w Charków i Zaporoże. Słowacy wybierają dziś nowego prezydenta. Lokale wyborcze otwarte są od 7 do 22. Następcą Zuzanny Czaputowej zostanie popierany przez opozycję były szef dyplomacji Iwan Korczok albo kandydat obozu rządowego, szef parlamentu Peter Pellegrini. W pierwszej turze większe poparcie otrzymał niespodziewanie Korczok. Teraz różnica w poparciu dla obu kandydatów jest niewielka i mieści się w granicach błędu statystycznego. Zdaniem analityka Mikulasza Hanesa będą to najbardziej zacięte wybory w historii Słowacji, a kluczowa dla ostatecznego rezultatu będzie frekwencja. Tabor Iwana Korczoka. Obóz Iwana Korczoka jest bardziej zmobilizowany. Nasze badania pokazują, że ci wyborcy są o wiele bardziej pewni tego, że pójdą głosować. Korczok może też trafić do ludzi, którzy zwykle omijają wybory, ale dadzą się ponieść chwili, bo chcą być po stronie zwycięzcy. Stawką wyborów jest pełnia władzy dla lewicowo-narodowej koalicji kierowanej przez premiera Roberta Fice. Na Uralu, w rosyjskim obwodzie orenburskim, fala powodziowa przerwała tamę elektrowni wodnej. Woda zalała ponad 2,5 tysiąca domów w ponad 100 miejscowościach. Służby ratownicze ewakuowały ponad 4 tysiące osób, w tym około 1000 dzieci. Według rosyjskich służb ratowniczych w rejonie zagrożenia powodziowego znajduje się 4258 domów i ponad 10 tysięcy osób. Od kilku dni w związku z roztopami w rejonie Orska w obwodzie orenburskim systematycznie podnosił się poziom lokalnych rzek. Naporu wody mimo awaryjnych zrzutów nie wytrzymała tama Iriklińskiej elektrowni wodnej. Tama w rejonie Orska ma już ponad 80 lat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 43% Polaków przeczytało w 2023 roku co najmniej jedną książkę. Tak wynika z raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce. To wzrost o 9 punktów procentowych i jednocześnie najwyższy poziom od 10 lat, podkreśla dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. To oznacza, że różne działania podejmowane i przez biblioteki, i przez organizacje rządowe, pozarządowe, media, wydawców, wszystkich tych, którzy są zaangażowani w rozwój rynku, przynoszą efekty. I z jednej strony widzimy wzrost czytelnictwa młodzieży, która i tak najwięcej czytała, i to już widzieliśmy w zeszłym roku, ale także widzimy wzrost czytania wśród mężczyzn. Wzrost 9% dotyczy przede wszystkim czytelników, którzy wcześniej nie brali nawet jednej książki do ręki. Wzrosło też zainteresowanie bibliotekami, szczególnie u mężczyzn w wieku od 25 do 39 lat. To, co mnie najbardziej ucieszyło, to fakt, że w zeszłym roku biblioteki publiczne otworzyły się w soboty, dzięki czemu mężczyźni w wieku aktywnym zawodowo mogli przyjść ze swoimi dziećmi, ale także sami, żeby pożyczyć książki. I tu wzrost był największy, bo z 4% do ponad 8%, co oznacza podwojenie faktycznie liczby mężczyzn przychodzących do bibliotek wypożyczających książki. Stopniowo zmienia się też sposób pozyskiwania informacji o książkach. Coraz większą rolę odgrywa internet, a szczególnie serwisy społecznościowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dzisiejszej audycji odwiedzamy piękne miasto, ale mówimy także o problemie nadturystyki, która dotyka między innymi właśnie chorwacki Dubrownik. Jest z nami Paulina Kowaczewicz, przewodniczka i mieszkanka Dubrownika. Dzień dobry. Witam cię, Martyno, bardzo serdecznie i witam wszystkich słuchaczy właśnie z Dubrownika. Początek kwietnia otworzył na dobre sezon turystyczny w Chorwacji. Jaka frekwencja zapowiada się w tym roku? Myślę, że frekwencja będzie po raz kolejny rekordowa, jak to lubią przedstawiać chorwackie służby statystyczne. Natomiast widać już na ulicach miasta, zwłaszcza Dubrownika, że sezon na dobre się rozpoczął. Przed chwilą właśnie wróciłam ze spaceru po Stradunie, no, który jest pełen i jeszcze cały czas naszych lokalnych mieszkańców, ale też już pełen gości. Mm-hmm. A w jaki sposób miasto i jego mieszkańcy przygotowują się na przyjazd turystów, których pewnie teraz, z tygodnia na tydzień, będzie w Dubrowniku coraz więcej? Mieszkańcy miasta, którzy no, głównie związani są właśnie z pracą w turystyce, przygotowują się tak samo jak i ja, w odniesieniu do swoich działalności, z którymi są związani. Ja jako przewodnik przygotowuję nowe programy wycieczkowe, systemy rezerwacyjne, właściciele restauracji drukują menu w nowych różnych językach. Wszyscy, którzy mają firmy transportowe, kończą przeglądy techniczne swoich samochodów, aut. Natomiast no, miasto kończy, tak umówmy się, wszystkie remonty. Dubrownik no, jest specyficzną destynacją w Chorwacji, dlatego że jest ewidentnie destynacją lotniczą, samolotową i jesteśmy bardzo uzależnieni od tego, jak pracuje dubrownickie lotnisko. I to w Dubrowniku zawsze jest tak, jak przejście z zimy na lato, bez tego okresu wiosennego, czyli my z kurtek zimowych od razu wchodzimy w krótkie rękawki. Podobnie ten sezon, on się tak nie rozkręca, wiesz, ziewająco, tylko ten sezon nagle stawia całe miasto na baczność. W momencie, kiedy do tej pory na lotnisko dubrownickie lądowały 2-3 samoloty dziennie, a nagle jest ich 15 czy 20, no to różnica jest ogromna. Ziewające rozkręcanie się. Bardzo mi się podoba, zwłaszcza w sobotę. Niedawno media obiegła wiadomość o tym, że władze Dubrownika zapowiadają wprowadzenie w kwietniu nowych regulacji prawnych, które zakładają niewydawanie nowych pozwoleń na wynajem krótkoterminowy mieszkań i w Starym Mieście, i w jego najbliższej okolicy. Stary Grad w tym momencie zamieszkuje na stałe około 1000 mieszkańców. Ta liczba jest czterokrotnie niższa względem lat 90. Co sądzisz o tych regulacjach jako mieszkanka Dubrownika? Martyno, sama odpowiedziałaś właściwie na pytanie, podając statystyki. Jeśli w przeciągu kilkunastu lat liczba mieszkańców Starego Miasta zmniejszyła się tak drastycznie, właściwie możemy powiedzieć, że te regulacje no, są dużo, dużo za późno wprowadzane. Mieszkańcy, którzy pozostali na Starówce, no, traktowani są właściwie już trochę jak Indianie w rezerwacie, sami zresztą tak o sobie mówią. Ich życie naprawdę nie jest łatwe. Sama miałam tę przyjemność 20 lat temu mieszkać na Starym Mieście przez rok. Był to przepiękny okres mojego życia. Nie było potrzeby wychodzenia poza mury miejskie, ponieważ wszystko mieliśmy pod ręką, urzędy, punkty usługowe, sklepy. Można było kupić spodnie, buty, naprawić lodówkę. Natomiast teraz ci, którzy pozostali, tak naprawdę uzależnieni są od tego, co jest poza miastem, dlatego że poza miastem mówię poza Starym Miastem, bo taka jest nomenklatura w Dubrowniku. Jeśli mówimy, że idziemy do miasta, to tak naprawdę mówimy do Starego Miasta. Wszystko, co jest poza murami, to jest cały czas traktowane w kategorii prowincji i wsi jakiejś. Także teraz oni po prostu muszą wyjść. Muszą wyjść, żeby cokolwiek załatwić, żeby kupić chleb, nawet podstawowe produkty, dlatego że Starówka no, zmieniła swoje oblicze, podporządkowała się zupełnie turystyce. To są już wyłącznie hotele butikowe, apartamenty, restauracje, galerie, muzea. Także nie jest im łatwo przebijać się w tłumach turystów jeszcze przez dobrych 7 miesięcy sezonu. I trzymamy po prostu kciuki za tych, którzy pozostali, żeby faktycznie pozostali, a żeby miasto tak naprawdę wprowadziło realne ułatwienia. Bo ja szczerze powiem, nie do końca wierzę, że uda się tak banalną i martwą regulacją przywrócić życie lokalnych mieszkańców, natomiast pomóc im w ten sposób, że zagwarantować faktycznie darmowe transporty i dostawy do miasta czegokolwiek, dlatego że ktokolwiek widział Dubrownik i te 1000 schodów, jest to strefa ruchu pieszego, podwieźć tam pralkę, łóżko, cokolwiek, nawet zwykłe zakupy. To jest tak ciężkie, a najczęściej ludzie, którzy pozostali w mieście, to są ludzie starsi. Więc dla nich tym bardziej jest to bardzo uporczywe i niełatwe. Czy jest twoim zdaniem coś jeszcze, co na tym etapie mogłoby pomóc w zatrzymaniu tego procesu pustoszenia zabytkowego centrum? Ja myślę, dla nas, dla Dubrowniczan, warto byłoby pomyśleć o przywróceniu życia w mieście poza sezonem. Dlatego, że jestem świadoma, że właściciele restauracji, no ciężko im jest przetrwać zimą, utrzymując otwarte swoje lokale przy tak małej liczbie mieszkańców, ale my też nie mamy motywacji, żeby na tę kawę i na cokolwiek do miasta zejść, kiedy nie mamy gdzie zaparkować, kiedy te ceny są tak drastycznie wysokie, dlatego że ci właściciele po prostu płacą olbrzymi haracz miastu za każdy stolik wystawiony na ulicę i de facto to życie przenosi się poza mury miejskie. A gdyby nawet ci, którzy mieszkają poza murami, mieli motywację i po co mieli do tego miasta starego przychodzić, to wyglądałoby to, ja myślę, zupełnie inaczej. Nie mówię, że jest zupełnie martwe, ale czasami są takie momenty po sezonie, gdzieś tam w lutym. One są może romantyczne i mają swój urok, ale czasami przejdzie ci taki dreszcz smutku i melancholii, gdzie się podzieli ci wszyscy ludzie, gdzie jest to życie. Live, I have to pay. Don't walk away. programie trzecim Polskiego Radia. Dziś Paulina Kowaczewicz, mieszkanka Dubrownika i przewodniczka. Myślę, że dla wielu odwiedzających wędrówka po średniowiecznych murach, czy spacer uliczkami Starego Miasta, albo wykonanie pamiątkowych zdjęć w lokalizacjach z Gry o Tron, no to najzwyczajniej są te punkty obowiązkowe pobytu w Dubrowniku. Jakie miejsca poleciłabyś tym, którzy przyjeżdżając do tego miasta woleliby jednak poczuć chwilę wytchnienia? Może nie tyle miejsc, bo każdy z podróżników ma w sobie to, że chce najpierw zaliczyć te punkty obowiązkowe, a Dubrownik ma to do siebie, że jak gdyby sam prowadzi w te swoje zaułki i sam prowadzi w te sekretne miejsca. Ja tutaj oczywiście zawsze chętnie dzielę się takimi swoimi sekretami. Teraz bym wymieniała i wymieniała. Natomiast ja polecę taką złotą zasadę. Wykorzystajcie tę piękną wiosnę. Wykorzystajcie ten moment, kiedy to jeszcze nie są tłumy, kiedy ten Dubrownik już żyje pełnią życia, ale jest wciąż tak pięknie powolny. W tym rytmie Polako cały czas się kręci, niezmęczony, niegorący, nieupalny i nietłumny. Poszłabym w kierunku kiedy, a nie co. Jak to było? Ziewający? Ziewający. Ziewający, leniwie, rozciągający się. Która pora roku jest zatem najlepsza na odwiedziny w tym mieście? Moim ukochanym miesiącem, i zawsze będę to powtarzać, jest październik, czyli de facto jesień, dlatego że te kolory wtedy są już tak czyste, piękne i tak bardzo wypełnione, a morze cały czas jednak nagrzane i zachęca do kąpieli. Wiosna ma to do siebie, że no to po prostu świat oddycha świeżością. Ja widzę już na plażach tych odważnych, którzy wskakują do Adriatyku, ale to jest cały czas, powiedziałabym, może w kategoriach takich ostatecznych rozwiązań, ponieważ no dzisiaj Adriatyk ma 16 stopni, więc no może nie dla każdego jest to atrakcja. Wiosna jest piękna, naprawdę polecam. Natomiast jesień daje jeszcze tę możliwość skorzystania z kąpieli morskich i to jest dodatkowa atrakcja. Więcej takich podpowiedzi znajdą Państwo na blogu Pauliny Kowaczewicz, dubrownikprzewodnik.com. Słonecznej pogody nie muszę Ci życzyć. Bardzo dziękuję i być może do zobaczenia w Chorwacji. Dziękuję Ci uprzejmie i wszystkim Państwu również miłej soboty życzę. A moją kolejną gościnią jest Aleksandra Wojtaszek, bałkanistka, dziennikarka i tłumaczka. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Twoja książka zatytułowana Fijaka, sezon na Chorwację, rozpoczyna się od obrazu Dalmacji tuż po zakończeniu sezonu turystycznego. Ciebie jako reportażystkę najbardziej interesowało to, jak zachowują się Chorwaci, gdy w końcu ostatni turyści już wyjadą. Dalmacja w trakcie sezonu i poza nim to dwie różne krainy? To są bardzo dwie różne krainy. To są właściwie światy, które nie do końca są ze sobą kompatybilne. I tak naprawdę z perspektywy myślę, że też częściowo i Chorwatów i ludzi, którzy chcieliby Chorwację poznać nieco lepiej, to trzymiesięczny tak zwany sezon, sami Chorwaci o tym mówią sezon, jest takim okresem właściwie dziwnym trochę. To znaczy my, którzy wyjeżdżamy do Chorwacji na wakacje, wydaje nam się, że tak właśnie Chorwacja wygląda. Natomiast tak naprawdę to jest jakiś rodzaj anomalii. To jest taki moment, w którym trzeba uruchomić wszystkie siły, wszystkie zasoby, wszystkie ręce na pokład, żeby udało się przez te 3 miesiące zarobić tak naprawdę. To znaczy jakoś tę chorwacką gospodarkę utrzymać na poziomie przyzwoitym, ponieważ tak jak wspominam też w książce, 25% niemal PKB Chorwacji to jest turystyka. To dla mnie jest taki okres, w którym wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje, więc Chorwaci oddają swoje wybrzeże we władanie turystom. Wtedy nawet jest trudno z nimi rozmawiać, szczerze mówiąc, bo wszyscy są tak zmęczeni, wszyscy są tak bardzo skupieni na tym, żeby jakoś sobie poradzić, że zdarzało mi się słyszeć opinie bardzo moim zdaniem krzywdzące o Chorwatach, że oni nie są specjalnie sympatyczni. To nie jest prawda. Ja uważam, że Chorwaci są wyjątkowo otwarci i sympatyczni, tylko czasem jeśli widzimy ich w trakcie sezonu, kiedy oni pracują kolejny tydzień bez właściwie wytchnienia, to faktycznie mogą być opryskliwe, bo są po prostu właśnie potwornie zmęczeni. Mm-hmm. Ale to, co też mnie zdziwiło, bo przyznajesz w książce, że mimo wszystko lubisz Dubrownik, nawet ten sierpniowy, nawet ten zalany słońcem i turystami, no to zachowane Stare Miasto jest największym skarbem i chyba jednocześnie największym przekleństwem Dubrownika. Dubrownik to jest magiczne miejsce, nawet właśnie, no mnie też się tak zdarzało, że głównie bywałam w sierpniu w Dubrowniku, kiedy faktycznie ilość ludzi i też upał były dość trudne do zniesienia, ale jednocześnie tak, Dubrownik robi niesamowite wrażenie. Spacer po murach miejskich i spoglądanie na miasto i też zastanawianie się nad historią, bo nie da się myśleć o Dubrowniku nie myśląc o tej jego niezwykle bogatej historii, bardzo przecież takiej nietypowej, bo miasta państwa zniknęły w Europie znacznie wcześniej. Tymczasem niezależność Dubrownika zlikwidował dopiero Napoleon. I jak człowiek właśnie idzie po tych murach miejskich i zaczyna o tym myśleć, widzi na przykład te klasztory, myśli o tym, jak życie wyglądało, no to trudno, żeby to nie zrobiło wrażenie. Natomiast oczywiście tak, no niestety wielkim przekleństwem Dubrownika jest to ze względu na jego położenie. Bardzo dużo mamy tam takiej turystyki kruzerowej, to znaczy podpływają jachty ogromne, z których na kilka godzin, że aż użyję takiej może niemiłej w stosunku do ludzi metafory, ale wylewają się ci turyści, błyskawicznie chcą zwiedzić miasto i wracają z powrotem spać do siebie na ten ogromny jacht. No to nie jest przesadnie dobry model turystyczny z perspektywy miasta, ponieważ powoduje, że jest nieustający tłok, bardzo dużo ludzi w bardzo krótkim czasie chce zwiedzić miasto, a jednocześnie oni nie mają czasu, żeby chociaż trochę głębiej spróbować wsiąknąć, ale nawet często nie mają czasu, żeby po prostu usiąść w lokalnej knajpce i coś sobie zamówić, nie mówiąc o noclegu, więc rozumiem, dlaczego tak wielu ludzi przyjeżdża do Dubrownika, bo naprawdę jest to miasto, które trzeba zobaczyć w życiu chociaż raz. Natomiast ten model turystyczny, tak jak on teraz wygląda, jest dla Dubrownika niestety przekleństwem i doprowadził do tego, że w murach Starego Miasta praktycznie nikt już nie mieszka. To znaczy nie mieszkają Chorwaci, są tylko apartamenty na wynajem. Tak, dziś w audycji zastanawiamy się, czy regulacje, które zapowiadają władze Dubrownika, przyniosą zakładany efekt. Mówiłaś trochę o historii. Dokładnie 357 lat temu ziemia pod Dubrownikiem, czy raczej wówczas Raguzą, zatrzęsła się i to miasto-państwo uległo bardzo poważnym zniszczeniom, ale fragmenty jego dawnego układu są tam widoczne do dzisiaj i pewnie każdy, kto spaceruje tymi uliczkami, próbuje się w swojej wyobraźni przenieść do tych dawnych wieków. Jaki obraz tej kupieckiej, nadmorskiej, handlowej Raguzy jest utrwalony dzisiaj w chorwackiej świadomości? przede wszystkim chorwacka, ale też dubrownicka oczywiście świadomość, bardzo celebruje Dubrownik jako miejsce wolności. Na przykład linie autobusowe czy wiele miejsc w Dubrowniku nazywa się Libertas. Libertas to była ta wolność, dubrowczanie, jak oni o sobie mówią, czy też Chorwaci są bardzo dumni z tego, że to miasto było właśnie taką kolebką, ostoją wolności. Z jednej strony mieliśmy silną Wenecję, która wtedy panuje nad Morzem Adriatyckim. Z drugiej strony mieliśmy przecież Turków Osmańskich, którzy podbili pół Europy. A mimo to Dubrownik właśnie dzięki swojej bardzo zręcznej dyplomacji, dzięki swoim świetnym żeglarzom, którzy też powodowali, że to było bogate miasto, a więc oczywiście w pewnym momencie ta wolność była taka okupiona walizami pełnymi złota, bo zwyczajnie mieszkańcy Dubrownika płacili trybut właśnie Turkom Osmańskim. Ale jednak ta świadomość, że tak długo byliśmy niezależni, opieraliśmy się, chociaż przecież byliśmy niewielcy, ale udawało nam się dzięki swoim talentom przetrwać w zupełnie przecież innym już wtedy świecie, to na pewno się bardzo celebruje. Druga rzecz, którą się niezwykle celebruje i zupełnie słusznie, to kwestia niezwykłej literatury i sztuki w Dubrowniku. Dubrownik przeżywa swój rozkwit właśnie przed trzęsieniem ziemi, przede wszystkim w okresie renesansu i baroku. Błyskawicznie idee, takie jak właśnie petrarkizm, czy w ogóle idee humanistyczne, renesansowe, przepływają przez morze, dzięki żeglarzom z Włoch, gdzie się przecież rodzi renesans, do Dubrownika. I Dubrownik ma niezwykle bogatą literaturę, na przykład wiersze miłosne właśnie w duchu petrarkistycznym, ale potem też komedie barokowe, w ogóle sztuka, ale chyba najbardziej to wybrzmiało w literaturze. Dubrownicka jest dzisiaj jednym z filarów takich kanonów chorwackiej w ogóle kultury i sztuki. Chorwaci, kiedy zastanawiali się nad tym, który z dialektów, ponieważ w Chorwacji istnieją trzy bardzo się od siebie różniące dialekty, który z nich stanie się podstawą języka narodowego, wybrali jeden z tych dialektów między innymi właśnie dlatego, że był to dialekt, którym pisano w Dubrowniku, a więc istniała niezwykle bogata tradycja literacka. Oczywiście, jak to z historią bywa i z naszymi wyobrażeniami o niej, to nie zawsze wszystko jest takie proste, bo i zarówno ta wolność była wolnością dla bardzo ograniczonej grupy ludzi, ponieważ Dubrownik był republiką arystokratyczną tak naprawdę, więc ludzie, którzy nie byli wysoko urodzeni, nie byli wlastelami, jak to się wtedy tam mówiło, nie mieli takich praw, nie mieli tej wolności tyle. Oczywiście kobiety nie miały wolności i tak dalej. Bardzo wcześnie zlikwidowano niewolnictwo, więc faktycznie nie było tam niewolników, ale były niższe stany. Więc ta wolność była specyficzna, natomiast jeśli chodzi o tradycję literatury i sztuki w Dubrowniku, tutaj akurat nie da się tego podważyć, ona jest faktycznie niezwykle bogata. jest z nami w audycji Aleksandra Wojtaszek, kroatystka, tłumaczka i pisarka. Jak opisałabyś to, czym jest fiaka z tytułu twojej książki? Fiaka to jest stan, który sama bardzo lubię, dlatego chciałam, żeby był w tytule, ponieważ jest to stan, który można osiągnąć, jak twierdzą Chorwaci, jedynie nad Adriatykiem, aczkolwiek ja myślę, że warto próbować ich gdzie indziej. To jest stan, kiedy świeci na nas słońce, kiedy czujemy takie rozleniwienie przyjemne, bardzo nam się nie chce pracować wtedy. Chcemy tylko leżeć w słońcu, rozkoszować się, roztapiać w naturze, doświadczać. Tylko właśnie dla mnie to słowo też ma swoją mroczną stronę, chociaż Chorwaci oczywiście się ze mną nie zgadzają, bo oni bardzo lubią celebrować swoją fiakę, bo ono dla mnie trochę też uświadamia pewną pułapkę, w jakiej znalazła się Chorwacja. Czyli z jednej strony kraju, który przecież dołączył do Unii Europejskiej niedawno, dołączył do strefy Schengen i euro i wydawałoby się, że w jakiś tam sposób po tych trudnych początkach w latach 90. po wojnie, że osiąga w pewien sposób swoje cele, a jednak właśnie wpadł w taką pułapkę związaną przede wszystkim z faktem, że turystyka dominuje w tym kraju. To nigdy nie jest dobrze, jeśli gospodarka jakiegoś kraju jest oparta na jednej gałęzi, zwłaszcza tak niestabilnej jak turystyka. Na szczęście Chorwacji udało się przetrwać jakoś pandemię, ale widać, że wielu ludzi tam mieszkających nie jest do końca zadowolonych i to widać bardzo prosto po liczbach osób, które wyjechały z Chorwacji w ostatnim czasie. W tym niewielkim kraju wyjechała 1/10 ludności w ciągu ostatnich kilku lat. A więc widzimy, że jest jakiś problem z Chorwacją, który staram się w książce opisać. To kiedykolwiek był w Chorwacji, wie, że jest piękna, że ma niezwykłe zabytki, że ma pyszną kuchnię, że ma bardzo serdecznych ludzi. Natomiast istnieje właśnie ta mroczna strona, to znaczy istnieją określone problemy i polityczne, i ekonomiczne, i społeczne, które czasem są zasłonięte właśnie przez to pozłotko morza, słońca, lata. Kiedy mówiłaś o tym, jaka jest definicja fiaki, pomyślałam sobie, że do Polaków to też całkiem pasuje. Poruszasz też w swoim reportażu temat jugonostalgii, odczuwania tożsamości przez mieszkańców Bałkanów, poczucia przynależności, dzielenia na nas i na was. To jest oczywiście bardzo złożony temat, nie da się o tym wszystkim opowiedzieć w jednej rozmowie, ale powiedz kilka słów o deklaracji o wspólnym języku, która została podpisana w 2017 roku przez intelektualistów z Chorwacji, z Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry. Pytam cię o to też jako badaczkę literatury i języka. Ta deklaracja w ogóle wywołała ogromną burzę i prawdę mówiąc zdziwiło mnie to, bo to nie jest żaden akt prawny, to nie jest w żaden sposób nic zobowiązującego. Po prostu grono intelektualistów, pisarzy, działaczy podpisało właśnie coś w rodzaju deklaracji, listu intencyjnego, w którym piszą, że uważają, że język serbski, chorwacki, bośniacki, czarnogórski są sztucznie rozdzielane. I to ma sens, ponieważ językoznawcy mówią o języku serbsko-chorwackim, tego nazwijmy, jako o języku policentrycznym. To znaczy, to właściwie jest jeden z językoznawczego punktu widzenia język, bo one, wszystkie te języki standardowe zostały oparte o jeden dialekt, a więc one siłą rzeczy są bardzo podobne. Oczywiście zdarzają się jakieś inne słowa, ale nie ma możliwości, żeby ludzie się wzajemnie nie rozumieli. Jest większe ryzyko, że się nie zrozumieją mieszkańcy dwóch różnych regionów Chorwacji, jeśli będą mówić w swoim dialekcie, a lubią mówić w swoim dialekcie. Natomiast nie ma szansy, żeby Chorwat mówiący w standardowym chorwackim i Serb mówiący w standardowym serbskim się nie zrozumieli. Ale niestety wszyscy wiemy, że w przypadku języka nie tylko kwestie językoznawcze mają znaczenie, ale ogromne znaczenie ma oczywiście również polityka. Jak to ktoś kiedyś ładnie ujął, język to jest taki dialekt, który miał szczęście, albo bardziej brutalnie, język to jest taki dialekt, który ma za sobą armię, w znaczeniu państwo. No i ze względu na to, jak krwawo rozpadła się Jugosławia i ze względu na wszystkie te zaszłości, na te nadal niezabliźnione rany, ta kwestia językowa jest ważna. Tak naprawdę istnieje wspólny pewien krąg, nazwijmy to ideowy. No i teraz jeśli serbski intelektualista napisze coś do chorwackiej prasy, to czy na pewno trzeba kroatyzować w tych detalach jego język? Dlaczego? No więc oni zaczęli stawiać te pytania. Cieszę się, że te tematy zostają podejmowane, ale na razie jest dość wcześnie. Ja też pracuję jako tłumaczka ustna I oczywiście tłumaczę i na serbski, i na chorwacki, ale bardzo uważnie zawsze sprawdzam wcześniej, kto będzie, czy to będzie delegacja serbska, czy to będzie delegacja chorwacka, bo właśnie w tych detalach, w akcentach, w pojedynczych słowach słychać te różnice. No i nie jestem pewna, bo zdarzają się oczywiście ludzie, którzy reagują bardzo dobrze na oba warianty, nawet mówią nasz język, nasz, czyli wspólny, i na przykład pytają mnie, gdzieś tak dobrze nauczyłaś naszego, czyli jakby nie wiadomo jakiego dokładnie. Natomiast są ludzie, którzy potrafią się nadal zdenerwować i potrafią założyć, że w jakiś sposób są atakowani, bo nie używa się dokładnie tego wariantu, więc jest to trudny temat, dlatego też, że trudna jest historia tych narodów w ciągu ostatniego 30-lecia. Ten spór o język opisujesz szerzej w swojej książce zatytułowanej Fiaka, sezon na Chorwację. A co z chorwackiej współczesnej literatury warto dziś czytać? Tych książek w polskim przekładzie nie ukazuje się wcale aż tak wiele. Nie, niestety nie ukazuje się ostatnimi czasy i ja nad tym bardzo ubolewam, bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o literaturę z danych krajów, to są trochę mody. Bywają mody na dany kraj, a ostatnio nie ma niestety trochę mody na literaturę, nazwijmy to szeroko, z Bałkanów, chociaż Chorwaci uważają, że wcale nie mieszkają na Bałkanach. Ale pojawiają się na szczęście małe wydawnictwa, które próbują wydawać tę literaturę. Powiem Państwu, bo to jest jakby rzecz właściwie jeszcze dopiero zapowiedź, ale właśnie ukażą się dwie książki tłumaczone z chorwackiego. Jedna to jest książka Ante Tomicia, pamiętam chorwacki tytuł Čudo u Poskokovoj Dragoj. Natomiast podobny będzie pewnie polski tytuł Cud w miasteczku Poskoka, no jakoś tak się będzie nazywała ta książka i serdecznie do niej zachęcam, ponieważ jest bardzo zabawna. Tomić uchodzi za bardzo zabawnego pisarza i faktycznie ta książka też jest zupełnie inny obraz Chorwacji. On tam się naigrywa z chorwackiej prowincji i z takiego maczyzmu chorwackiego. Jest bardzo śmieszna. Nie chcę robić autoreklamy, ponieważ ja tłumaczyłam ten zbiór, ale chciałabym Państwa zachęcić, bo jednak czuję się w obowiązku, ponieważ uważam, że to jest świetna poezja. Monika Herceg, młoda chorwacka poetka, 34-letnia, właśnie się ukazał jej zbiór, który nazywa się Okres Ochronny. Jeśli ktoś lubi poezję, to bardzo serdecznie zachęcam. Aleksandra Wojtaszek zostawia Państwa z tymi poleceniami dotyczącymi literatury chorwackiej, a ja bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Na koniec dodam tylko, że jeśli nie lubią Państwo tłumów, Stare Miasto w Dubrowniku równie znakomicie co od środka prezentuje się z góry, a dokładnie ze wzniesienia Syrcz. Przy okazji można się przyjrzeć dalmackiej roślinności. Niecałe 8 minut dzieli nas od godziny 13. Powoli żegnamy się z Państwem. Olga Szućko, Michalina Bieńko, Martyna Matwiejuk. Dziękujemy za wspólne przed i po południe z audycją Swoją Drogą. Już za chwilę za mikrofonem pojawi się Katarzyna Borowiecka. Życzymy Państwu dobrej soboty, z trójką oczywiście. Ta fala gorąca przyszła na chwilę, została tak. To kwestia tygodnia, miesiąca, mówił jakiś pan. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj, zawsze maj. Są zmiany, to pewne. Przed domem rośnie kilka pal. Przejeżdżam po mieście, przez park mnie goni stado mał. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj. Wraca.